بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعلم والإيمان المؤمنين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم ستعطيك وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته vamos a discurso tudo aqui de segunda cá não brincar e daí marcou o saco do caminho se o meu é assim não se dá com tudo e faz bem meu o meu é daí já tem levar o caminho ที่ใจของเราคนคนนี้มีการติดต่อในการรับรู้สิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งที่มองถึงความรักใคร่ในหัวใจของข้าพเจ้าและสิ่งต่างๆที่มีการที่เราได้เดินทางลงไปอาการนะครับมีความรู้สึกตอนที่อย่างที่แปลกๆขณะที่จะรบบอกกับพี่ตัวมีความรู้สึกแปลกแต่ตอนจำบรรยากาศสอนที่มันอยู่วันอังคารเนี่ยมันรู้สึกรสชาติมันไม่เหมือนกันเหมือนตอนสอนคนอังคารนี้ผมทราบว่าเพราะการเรียนการสอนคนอังคารมันเกี่ยวข้องกับคุณอ่านโดยตรงแต่ที่จริงคำนวณตัวเลขคือเป็นเพราะว่าเป็นความสนิทสนมระหว่างผมกับพี่น้องที่มาฟังซึ่งเป็นเวลาที่เราต้องใช้ในการเรียนการสอนของสมุทรสาครในส่วนอื่นๆในการนี้ได้มีเหนือกว่าไอ้เกิดประสบที่อีกแล้วนะครับสมุทรกว่าแต่สมุทรกว่าแต่ทำไมครับคุณคุณฮานาควานสมัยนู้นนู้นคุณนู้นกันหมดแล้วคุณโยโกกันหมดแล้วไปเรียนกันกันเรียนกันต่อที่แต่งงานกันแล้วแบบนี้ที่มีลูกแล้วก็มีที่ยังรอมีลูกกับนี้ที่จะแต่งกันนี้ที่ผมรู้ว่าชาติไหนจะยังไงก็ไม่ผมยิ่งรู้ไม่หมดนะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ดีก็คือการยินดีในความศรัทธาอันเข้มแข็งที่ดีก็คือการเลื่อมใสประกาศอิสลามตรงไปตรงมาเรื่องจริงจริงนะครับที่เราต้องทบทวนและเป็นเช่นกันนะครับแต่ก็เรื่องถึงเรื่องแปลกความรู้สึกแปลกๆที่นี่อยู่คือสิ่งที่คนรู้ชาติไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นทุกข์เกินตัวเองแต่รู้ดูว่าการที่เราไปเผยแผ่ศาสนาหรือไปบรรยายในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่ค่อยได้ยินเลยหรือไม่ค่อยฟังจะด้วยมาดาวของอิสลามที่อยู่ในแนวทางสุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่น่าจะมีคุณค่าหากเราได้มีอิคลาสเจตนาก็ ขอขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยชีวิตของผมเนี่ยและพี่น้องทุกท่านดูในการทำงานเพื่ออิสลามการเผยแพร่ศาสนาแล้วที่เนี่ยในศาสนานั้นจะได้อุทิศในสิ่งที่ประสบในหนทางของการเผยแพร่ศาสนานะครับเมื่อบรรยายแล้วก็จะได้เห็นคนที่ฟังคนที่แต่ว่าทราบรับรู้เรื่องต่างๆได้เห็นผลของการของความสว่างความสว่างของประชาชนเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินเมื่อได้รับข้อตักเตือนในสิ่งที่ไม่มีใครเคยตักเตือนเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแต่ทุกวินาทีที่เราเนื่องเฉยบุคคลก็แบบกับพี่น้องที่ยังอยู่ในความมืดเรายังไม่ได้รับจะทำความสว่างที่เป็นเชิงแท้ของหลักการในอิสลามจริงๆทำให้เราเต็มๆทุ่งประตูนั้นและคำคำนึงในการที่ทำงานเพื่อดิฉันทุกรูปแบบทุกรูปแบบแต่นี่เป็นดีกว่าหนึ่งนะครับของการอธิบายความหมายสุรษันบกรซึ่งเป็นสุรษที่จะมีที่นั่งมาจะคุ้นเคยและสนิทสนมนะครับในโอกาสต่อไปนี้นะครับผมจะนำเสนอบางโครงการบางสิ่งที่เป็นความคิดจะแนะนำให้พี่น้องได้ทำเป็นการบ้านหรือนำไปคิดวิเคราะห์เพื่อให้ปฏิบัติถึงจะทำเพราะในเวลาตรงนี้เราก็จะพยายามซึ่งเสร็จหรือในซึ่งการศึกษาของเราต้องบอกว่าทีนี้ก็อยากจะให้การศึกษาของเราเป็นการเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ให้ความรู้เนื้อหาที่เคยศึกษากันมาแล้วรู้จักศึกษากันต่อไปเกี่ยวกับสุรษันบกรนี่ได้ขยายไปยังพี่น้องที่อาจรู้จักมากมาร่วมฟังการอธิบายของพี่น้องทุกครั้งแบบนี้มันก็คือจะทำอย่างไรในเนื้อหาความรู้หรือวิชาการที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยสามารถผลิตออกมาคือรู้จักคอยออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือเป็นตำราก็มีการพยายามระดับหนึ่งที่อาจารย์อับดุลฮะบีบได้ทำมาแล้วนะครับของเสื้อเป็นบกรักและการดึงดึงแค่แค่เสื้อซีดีของเสื้อเป็นบกรักเนี่ยคุณดุมันดุแล้วก็คุณอันนี้อันนี้ก็ดีเอาไปเอาไปอยู่ที่ปัตตานีแล้วหรืออยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเป็นการศึกษาด้วยและเป็นการทบทวนด้วยจะแก้เคสการซีรีส์กับในของสุรบันบุกมาก็จะแนะนำที่ทีขอบเทปหรือขอบเนื้อหาซึ่งจะไม่ง่ายคนไม่ต้องแก้ทุกคำเราไม่ต้องก็ต้องคำแนวบางครั้งก็พูดเรื่องบ้างเรื่องสื่อสังคมบ้างเรื่องการเมืองบ้างซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของอันนี้ก็ได้เลยต้องการแก้หรือถอดเนื้อหาของอะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรบางตัว ล่นส่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็ไปจุดไปลุกกระดาษลุกกระดาษแต่ถ้าเรารวมมือกันนะครับที่ได้ทำโครงการนี้อย่างจริงจังนะก็คาดว่าในวันที่เราจะอธิบายอะไรสุดท้ายของส่วนบางคนนี่คาดว่าก็จะพิมพ์เป็นหนังสืออธิบายความหมายส่วนบางคนซึ่งเป็นตัวคำสื่อให้คนที่ไม่ได้มาฟังหรือไม่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันเลยสามารถลองศึกษาความรู้ของส่วนบางคนไปศึกษาต่อไปถ้าใครสนใจก็ทำต่อคุณได้สำหรับในโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะรู้สึกเขาไม่มีเป้าหมายที่จะต้องตรงกับเรื่องนั้นแต่ตรงกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าบางเรื่องมันจะมาเป็นเรื่องสำคัญเช่นถ้าใครสนใจเรื่องการเรียนที่เกี่ยวกับสตรีนี้จะแนะนำอะไรในที่เรื่องนี้แต่ถอดมาไม่จะมองไปเขาเรื่องร่างมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสตรีเกี่ยวกับสิทธิภรรยาสามีเพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญที่สังคมอาจต้องการมากกว่าอีกมากกว่าเรื่องอื่นนะครับประมาณ10 นาทีนะครับในพยานสมรสสามีที่แท้ของตัวเราบ้างครับซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องก็คือเกี่ยวกับการสมรสเกี่ยวกับการงานที่เกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นการรอคอยเวลาที่ศาสนากำหนดให้สตรีที่ถูกยาหรือสตรีที่ภรรยาจะชีวิตนั้นไม่ปฏิบัติซึ่งเรื่องละเอียดอ่อนมากที่คนส่วนมากมักจะไม่ได้รับทราบกรณีกระทู้ที่เกี่ยวกับหลักการกฎเกณฑ์ขอบเขตของผู้หญิงที่ถูกหย่าสามีเก่ามีเกษียณไปแล้วและจะมีสามีใหม่และในรายละเอียดนี้มันจะมีมารยาทอันสวยงามของอิสลามที่เราสมควรที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สำหรับชีวิตของเราในอายะห์235อัลลอฮฺทรงตรัสตรัสว่าอัลลอฮฺทรงเป็นชัยฏอนรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะลากุนาฮะอะลัยกุมฟีมาอัรอบตุมบิยุลคิตบะติมินชาอิอัลฮัตมะนตุมฟีอัรฟิกุมعلم الله أنكم ستذكرون منا ولكن لا تواعدون منا سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا العقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم سلم زيك الله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لَأَنِّي بَيْنَكَ مُتَّعُ كَمُوَ جُنَاحَ الْحَامَ لَا لَعَنْكَوْنَكَ فَالَحْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بَيْنَكَ هذا القول سوكي كما القول سوكي وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بَيْنَكَ شَرَمَا قَمَانِ أَتَنِي كَرَيْكَ وَجَرُ مَنْ دَعْ كَرِيمْอาจจะมีคนเขาไม่ได้เข้าใจว่ามันบาปแก่รังเกียจไม่ยอมทำคำนี้มันจะสอนอะไรสำคัญนะครับในชีวิตของเราสำคัญในชีวิตของเราส นี้แต่จะไหนบอกว่าแม่ดูนะค่ะไม่มีแต่ใดๆไม่มีแต่ก็หมายถึงว่าเราสามารถจะทำได้อย่างเต็มที่กันได้ประการที่สองใครทำอย่างนั้นจะดีถ้าใครทำสิ่งที่มันฮาลาลสิ่งที่มันไม่มีบาปในศาสนาเนี่ยต้องหนีเข้าไปได้ก็ต้องหนีเข้าไปกับเราเนี่ยไม่พอใจในคำดังกล่าวของอัลลอฮ์ที่อันเนี้ยอันนี้ลงไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกว่าทำแต่เรากำลังบอกว่าอย่าทำเลิกเกลียดก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับในชีวิตของเราตรงนี้มันจะเห็นชัดเมื่อมีการสวนทางระหว่างหลักศาสนากับหลักประเพณีศาสนาจะเอกประเพณีเยอะนี่นะที่ประเพณีจะข้ามศาสนาที่ศาสนาจะข้ามประเพณียกตัวอย่างเรื่องนี้นี่จะพูดมาแล้วเนี่ยก็มาปรากฏคดีในช่วงนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดตอนละหมาดนะละหมาดจะมาอันนี้你来上，我给给你们上热的，上热的了嘛？是上上的你们是的，我不管那个工人有了嘛？你给上热的了嘛？上热的上，上热的可能嘛？是呢，热的可能嘛？是上热的嘛？不可以，可以被拆，所以热的了嘛？热。คนนี้นั่งอยู่ในช็อปแรกเลยอยากจะออกถอนตัวจากช็อปแรกออกไปข้างนอกมาระยะประเพณีเนี่ยถ้าคนนั่งระยะประเพณีไทยเนี่ยถ้าคนนั่งเนี่ยไม่ยืนข้ามหลังข้ามหน้าแล้วเกี่ยวนะใช่ไหมถือว่าถ้าเขานั่งอย่างนี้ยาวไปเดินหน้าข้ามหน้าข้ามหน้านี่อันนั้นไม่ผิดสำหรับศาสนาเนี่ยทั้งคนยืนละหมาดเดียวนะห้ามเดินข้ามหน้าเขาห้ามเดินข้ามหน้าเขาทีนี้คนเราเนี่ยที่ประเพณีมันจะหลบหลักศาสนาทำยังไงไม่เดินข้ามหน้าคนนี้นั่งแต่เดินข้ามหน้าคนนี้อยู่ละหมาดรักษาหลักประเพณีไว้แต่ละศาสนาที่ห้ามเดินข้ามหน้าคนยืนละหมาดเนี่ยนะขนมส่วนมากคนการจะเรียนรู้ภาพเอาไว้ไม่ว่าเลยยังไม่ชุดตัวมาหน้าเรียนไม่ได้ที่บ้านไม่ได้ที่บ้านที่ชั้นตัวยืนหัวชุดตัวยืนแบบเออไม่รู้นั่งเออเออเออนั่งนั่งคือสักแรกแล้วแถวแรกแล้วนี่ของที่สองเอาไปนั่งที่ยืนหนึ่งที่ยืนหนึ่งแล้วมีคนนั่งอยู่ใต้หันเนี่ยนั่งอยู่ใต้หันเขาจะออกนะเขาจะออกจากหน้าที่เนี่ยก็ออกยังไงยังมีคนก็ยืนอยู่เอ้าที่ยืนตั้งอยู่ไหนข้ามคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้ไม่ข้ามคนละหมาดให้ข้ามตรงนี้แล้วก็คนไปแล้วแต่ทีนี้คนก็จะมีข้ามหน้าไม่เป็นมารยาทใช่ไหมอีกมารยาทประเพณีไทยก็ไม่ข้ามหน้าแต่ไปข้ามหน้าคนละยืนละหมาดซึ่งนบีบอกว่าถ้ารู้ความผิดเท่าไหร่จะยืนเต็มสิบปีเลยยืนยังไงไม่ขยับเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาที่เป็นศาสนาว่าอย่างไรเราอย่าลืมนะอัลลอฮ์ห้ามอะไรอย่างศาสนาที่เราพูดศาสนาอันนี้มันเรื่องที่เราไม่ควรอย่าลืมนะแม่เอาตัวเพียงนี้เนี่ยมาตรวจหรือมาให้ความสำคัญมากกว่าหลักศาสนาอันนี้ก็มีผู้นี้มีตัวอย่างแล้วการเนี่ยมันต้องมีการรอต้องมีการคอยอิบาดขณะที่คอยอิบาดที่คอยอิบาดคนแปลกหน้าคนแปลกหน้า ไม่อันนี้ว่าไม่สามีเก่านะคนใหม่เลือกที่จะมาบอกมาเปล่ากับผู้หญิงคนนี้เนี่ยชัดๆเลยว่าฉันต้องแต่งงานเธอแล้วจะได้แน่เลยให้เตรียมตัวนะเราจะแต่งงานกันนะห้ามบอกสักทีหนึ่งการแต่งงานไม่เริ่มที่จะส่งสัญญาณสัญญาณนี้มันไม่สัญญาณชัดเจนแต่เป็นการเตือนเช่นเธอเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเธอเนี่ยเป็นคนดีใครใครก็ต้องการดีกว่าใครก็ต้องการมันจะไปบอกเองนะมันจะมีผีแล้วจะไปบอกเองนะไม่ใช่หรอส่งคนไปบอกจะมีเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ไม่บอกที่จะส่งสัญญาณบอกคุณจะช้าไม่บอกเธอบอกอะไรถึงจะมาที่นั่นแม้ที่ไม่หาเลยคุณไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นในเนื้อในการขอหญิงที่มาอารรถตรงดีนี่คือตัวแบบที่มีการอารรถตรงดีก็คือในเนื้อที่เราได้เอ่ยขึ้นมาไม่คำที่มีในเนื้อในเนื้อว่าเราต้องการแต่เราไม่ใช่ถึงเรียกว่าในเนื้อมันไม่ชัดเลยว่าเธอจะเป็นภรรยาฉันหรือฉันจะมาขอเธอหรือจะไหนก็จะมาขอเรื่องแต่งงานอะไรนี่ไม่ได้เขาอัดนั่นตรงที่อันที่สิบมเรื่องจริงที่พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเก็บรวมไว้ในใจของพวกเจ้าแม้จะเรื่องจริงที่เราตั้งใจว่าจะขอก็ไม่บาปก็ไม่บาปทำไมจะได้ไม่รู้สึกบางคนเอ้ยยังอยู่ในได้อยู่ในช่วงเวลากำหนดจัดการยาของสามีคนนั้นแต่เราไปคิดถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการคิดถึงภรรยาของฉันไม่ใช่ถ้าเราตั้งใจก็หมดใจได้แล้วจะแต่งงานกันนั่นไม่ถือว่ามีบาปและไม่ถือว่าเราคิดหรือกระทำสิ่งที่มันหาเรามันทำเราعلم الله أنكم ستذكرونهن أنه تنبو وقوط تعطى بطلع جمال كيسا حيث هو لعنى قط لعنداكم قام تلاوي أمامه قطع نساء قلعوا دلنا ولكن لا تراجعون سرا تيتوا قطع يا بيت هيا كمام قلت اللهแกได้สัญญาแก่นางเป็นกันละมีหลายความหมายแกได้สัญญาเช่นที่ยกตัวอย่างเราบอกว่าเออผมไปดานแล้วฉันจะมาขอเนี่ยอย่าไปรักใครคนอื่นเออมีของฉันนะจองแบบนี้แหละนั่นละสัญญาแก่นางเป็นกันละเป็นงานกันเลยแต่ไม่มีใครรู้แต่งานไว้ก่อนยังไงรู้สึกเลยก็เลยนะก็เลยก่อนยังไงรู้ขอให้ได้หมดแล้วนี่นะหวยก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เหมือนกันไอ้สัญญาแต่นางเป็นการรับที่เราก็ไม่ได้อินละอันจะพูดก็จะหมาหุ่นแต่นอกจากพวกเจ้าจะกล่าวต้องมีคำอันดีคำนั้นคนคำเป็นดีจะกล่าวในสิ่งที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นคำพูดตรงไปตรงมาที่มีความหมายหรือในเนื้อของการแต่งงานชัดๆว่าแล้วการที่อยู่เนี่ยคือคำแรกที่ชัดเจนว่าแล้วการที่อยู่ก็จะต้องมีการและต้องอย่าจงใจซึ่งการทำพิธีแต่งงานขณะนั้นขณะที่เราได้อยู่นี่ไม่รู้ถึงฉันมีคนฉันมีคนเจ้าที่มีสิทธิ์กลับอยู่แล้วฉันมีเก่าแล้วมีสิทธิ์กลับอยู่แล้วแต่ถ้ามีเก่าและอยากจำคันก็มีไม่มีสิทธิ์นะไม่เกี่ยวแต่ถ้าถึงคนใหม่ที่อยากจะเข้าอยากจะเข้าช่วยไอ้ดังแล้วการที่มึงต้องยอมยอมกันซึ่งการทำที่ดีก็หมายถึงว่าอย่ามีการทำหรือการกล่าวหรือสัญญาเราอาจคือสัญญาสมบัติสัญญาในการที่นะครับในช่วงเวลาที่เป็นไปได้มาอันนั้นถึงมันถึงเขาจะเป็นของฉันด้วยของน้องคุณท่านหนึ่งครับ เมื่อเขาแต่งงานเมื่อ50กว่าปีแล้วก็ทุกเดือนเดือนละเอิญเขาก็เขียนคำนำคนนี้เป็นคนที่เราค้นหาแล้วจะมีความรู้ระดับหนึ่งเขาก็บอกให้พิจารณาหน่อยคำว่าแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าไปค้นดูมาแล้วเขาบอกว่าแต่งงานเนี่ยมันมาจากภาษาจีนชนิดหนึ่งเป็นอะไรวัดหนึ่งตำบลหนึ่งกินอะไรนู่นกินอะไรนู่นเพี้ยนฟก ฟกเพี้ยน เออฟกเพี้ยนเขาบอกว่าเดิมเนี่ยแต่งงานเนี่ยมาจากเป็นหนังเป็นหนังเนี่ยก็คือกราบเสร็จหนังนี่คือเป็ดชนิดหนึ่งแต่เขาบอกว่าเป็ดชนิดนี้กับตัวเมียของมันเนี่ยจะเลี่ยนต่างกันมากรักใครแล้วก็ที่มีเจ้าของกันหมายถึงว่ามีคลาสมากเลยครับอยู่เป็นผัวเมียก็เป็นพิธีนิกายของชาวจีนกลุ่มนี้ที่จะกราบเป็ดชนิดนี้ในตอนแต่งงานตามสมมติเหรออันนี้ก็ต้องถามคนจีนว่ามันจริงจริงเท่แค่ไหนเนี่ยนี่ก็ต้องไปดูแต่ผมบอกเขาบอกว่าได้ยินมาอย่างอ่านมาอย่างนั้นนะครับก็ยังไม่ยังไม่เชื่อมากเลยแต่ก็จริงแล้วมันต้องคิดใหม่ยังไม่โปรดเขาบอกว่าจะเป็นพิธีองค์กระพิธีก็พอมาใช้ในภาษาไทยนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นคำแบบนี้แต่งงานถ้าจริงแล้วอ่ะไปตรวจสอบแล้วที่ไปที่มาของคำภาษาเนี่ยมันมาจากนี่ก็ต้องพยายามเลือกสื่อหรือคำพูดที่มันสื่ออะไรที่มีที่ไปที่มาของเรื่องชีวิตนี่นั้นต้องยิ้มต้องขอได้ต้องได้ขาดันต้องรับทิ้งมันอันนี้ต้องมองว่าอะไรอยู่ฉันนั้นเองห้ามแม้กระทั่งเรื่องสาบานหรือพนันอุ่นจะกังวลแม้ว่าอื่นนั้นจะเป็นบิดาของเราสาบานด้วยบิดาของเราสาบานด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆหรือการบ้านจะสิ้นไม่ทำมันไม่ได้นั่นเรื่องไม่ได้เป็นการต้องภาชีด้วยเป็นการศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งอื่นกับของโลกเช่นเดียวกันอะไรที่มันมีที่เป็นสิ่งหนึ่งถึงเรื่องชีวิตแต่ถึงเรื่องคุณป้าเรื่องการตั้งใจของบ้านมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่นั่นถ้าจริงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการศึกษาเราและคนที่เป็นนักค้นหาเนี่ยช่วยด้วยถ้าเรามีพิจารณาลูกกลมภาษาจีนหลายเล่มครับถ้าตรวจสอบได้นี่ก็จะเป็นการดีพอเขาบอกแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงก็เลยทำให้ข้อมูลเขาเนี่ยค่อนข้างไม่มีน้ำหนักเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้มันจะมีผลว่าฮารามหรือไม่ฮารามใช่ไหมถ้าใช้แต่งงานคุณพูดไม่ได้นั่นมันเรื่องชีวิตนะหมายถึงว่าข้อมูลมันเป็นเรื่องที่มีความผิดข้อมูลเขาจะกล่าวยังไงถ้าไม่มีข้อมูลแน่นอนแต่อันนี้บอกไว้เพื่อเป็นขออะไรดีอัลลอฮฺกูร์อัลฮิอันตุมซาบิกูนวะนะห์นุลลาฮิกูนต้องระวังใจซึ่งการทำพิธีแต่งงานไม่รู้ว่าขนาดนั้นจะทำยังไงบ้างถ้าเกิดว่าจะต้องบวชจนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะบรรลุถึงความสิ้นสุดของมันยันว่าบรรลุกิตาบุญละกำหนดกิตาบุญละกิตาบุญละไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่กิตาบุญละเวลาอินนัสซาลาตะกานะอะลัลมุมินกิตาบุญละมาตูนะนี่กิตาบุญละไม่ใช่กิตาบุญละไม่ใช่เรื่องจริงนะกิตาบุญละเวลาที่กำหนดเหมือนอายะห์นั้นอินนัสซาลาตะกานะอะลัลมุมินกาละอะลัลมุมินสัมมาอุตตะกิตาบุญละกำหนดนี่เหมือนกันหัตตา ยนุ่มอิติจามุอาจละทำไมทำไมเขาใช้คำว่าติจับกับคำว่าเวลาเขาติจับมาจากบันทึกเลยแล้วเวลามีการมีการบันทึกบันทึกว่าไอ้ตาตรงนี้ตรงนี้อย่างมีการบันทึกจนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดคือไอ้ด้านที่ถูกกำหนดไว้ในด้านนี้นะจะบรรลุถึงความสิ้นสุดของมันเนี่ยคือสิ้นสุดเวลาได้ของผู้หญิงคนนี้ที่ลงใจหรือตั้งใจที่จะแต่งงานเพราะมันยังไม่ได้สมรสไม่ได้ที่กล้าไม่ได้ต้องไปถึงเวลาสิ้นสุดของไอ้ด้าของเขาว่าแล้วอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่อัลกุศลกุมและรู้ถึงเนี่ยแท้จริงอัลลอฮ์สูงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของทุกชาติเป็นที่บอกเลยบางเรื่องมีศาสนาจะตรวจสอบเองไม่ได้แต่เรื่องอะไรเองเช่นไอ้ด้านหนึ่งประจำเดือนไอ้ด้านเป็นประจำเดือนนั้นสามประจำเดือนจะรู้ยังไงอ่ะเมื่อไหร่บอกเราเรื่องนี้มีมอบมีสตรีมีตะวันมีความเป็นตัวเองสองมั้งเก็บปกติเก็บเบื้องข้อมูลไอ้ด้านหมดที่ยังขมวดก็หมดไม่หมดก็ต้องบอกว่าไม่หมดแต่ขนาดต้องมอบให้ผู้ปฏิบัติการหรือผู้ดำรงผู้หลักการในชีวิตนี้นะให้บอกเองให้กล่าวถึงความจริงด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถที่จะมาตรวจสอบกับเขาเก่งเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมาตรวจสอบว่าเอ๊ะไปบอกเป็นตรงสัญญาณเขาเปล่าว่าจะแต่งงานไปบอกเขาเปล่าว่าแน่นอนหลังเอ็นได้เสร็จแล้วจะเป็นธรรมดาว่าไม่มีใครจะตรวจสอบถึงตะปอนนู้นแล้วสมัยหนุ่มโบราณเขาจะตรวจสอบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ในปีนั้นมือถืออินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรมันสิส่งไปในโบราณรับทราบและจะห้ามเขาได้ยังไงถ้าหากว่าตัวเขาเหล่านั้นไม่เป็นผู้ที่สำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทั้งหมดซึ่งมันก็มีในแง่หนึ่งเกี่ยวกับอบรมบรรดามุกันนาฟีก็คือบรรดาที่รับพระบัญชาจากอัลลอฮฺน้อมรับคำสั่งสอนของศาสนาไปปฏิบัติเนี่ยให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตกลงขัดเกลาจิตใจของเขาด้วยความเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดน่าจะดีสำหรับผู้ศรัทธาคือขัดเกลาจิตใจด้วยการนึกถึงว่าอัลลอฮฺทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจอัลลอฮฺรู้ไม่ใช่เพียงที่เราทำนะครับพอต้องเป็นอาชีพก็มาติดได้ของพวกคนอะไรเป็นมิกายมิกายนึงคนนี้กว่าคนนี้กว่าข้าดารียาเป็นข้าดารียาเนี่ยมันข้าดารียาหัวละข้าดารียาเนี่ยพวกที่ทำที่สิ่งของนั่นก็จะแล้วบอกว่าอันนั้นสมรู้ไม่รู้จริงนั่งติดได้ในชีวิตของเรานอกจากที่เราได้จะมาทำเลยหมายถึงว่าเนี่ยอีก5นาทีต่อไปเนี่ยจะทำอะไรตอนนั้นไม่รู้ต้องทำก่อนถึงจะรู้ดังนั้นความรอบรู้ของอัลลอฮ์กับมนุษย์มันต้องไปต่างกันนี่มันซ้ำกันความรู้แบบนี้นะคอมพิวเตอร์บางชนิดเนี่ยจะดีกว่าในการคาดในการแล้วคำนวณอาจจะมีมากกว่าหลักคูณเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้แล้วนะไอ้คูณอันนี้ก็เป็นหลักฐานต่อโต้กลุ่มหนอนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้เมื่อเราได้ทำแต่เราไม่ได้แต่อันนั้นรู้ด้วยนะأن الله يعلم ما في أنفسكم فاعبدوه وأخبر من يأخبر الله سنروا سنكين من يتسعيكم وتعفوا كيف يمتعفوا كيف يمتعفوا أجلوا كيف يمتعفوا كيف يمتعفوا ไม่ใช่ความสัมพันธ์เป็นนี้นะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นความเย็นเย็นต่อมาคือฉะนั้นมันจะใช้คำว่าอัลลอฮ์มีดูดูให้รู้ให้เตือนให้ศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจเคยเล่าบอกว่าคุณอบรมเด็กในสัตวะยุ่งสัตว์ที่สี่รุ่นห้าที่เราจะกระเป็นคู่ของท่านอิหม่ามซะฮีอิบนุอับดุลลาฮ์อัลกุรอีซะฮีอิบนุอับดุลลาฮ์เป็นที่หลังเนี่ยจะเป็นอุลามะเป็นนักปราชญ์เป็นคนที่มีความมีชื่อเสียงในสมรรถะในยุ่งดีในความเป็นไปในการทำงานได้อย่างมากมายเขาเล่าในเหตุการณ์ที่เขาได้รับการอบรมจากครูครูจะสอนเด็กที่นั่งกว่าล็อกก็เด็กก็สอนสองคู่อ่านสองคู่อ่านสองคนนะก็ให้เด็กทุกคนนี่นะให้ไก่ตัวนึงแต่ก่อนนู้นเราก็ลงทุนกันเถื่อนนี่ครับเป็นไก่คนละตัวแบบนี้เราของงบแบบนี้ดิฮะแจกเด็กเนื้อไก่คนละตัวจะได้สอนเรื่องเดียวมันจะเจอแจกไก่เนื้อคนละตัวแล้วบอกให้ทุกคนให้เชื่อแต่อย่าให้ใครเห็นเชื่อไก่ไม่อยากไก่นะที่ไปคนนึงก็ไปคนนึงเข้าไปในป่าคนนึงก็ไปแอบเชื่อใต้บันไดคนก็ไปนู่นนี่นะไปในที่นอนก็มารายงานทุกคนมารายงานตามที่ที่ไหนเนี่ยไปสุดที่นี่ไอ้ยิ้มนี่ไม่เห็นกันเลยนู่นนี่ก็ไปแอบคนนึงก็นู่นมีแฟนคนนี้คนเดียวถ้าทำไมไม่เชื่อล่ะเชื่อไม่ได้ทำไมอ่ะเอาที่ไหนก่อนก็คือว่าเอาน้อยหินธรรมชาติที่ได้มาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็คือผลงานของเด็กเด็กตุ้มเนี่ยจะได้ระลึกแล้วก็จะนั่งสิ่งนี้มันเห็นเป็นผลงานเลยนะไม่ยิ่งมาสอนพวกคนเนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยจะเชื่อไก่ได้ไงเราก็เห็นเหมือนกันเนอะก็ให้ไก่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยแจกเลยไก่คนละตัวเลยลงทุนขนาดนี้เพื่อได้บุญเดียวกันเดียวบอกว่าเราต้องการขัดเกลาจิตใจของเราและให้มีความตระหนักว่าน้ำหมูให้ถึงได้มีเราศรัทธาจริงอัลลอฮฺทรงพระนามตาลทรงรู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเป็นประโยชน์มากนะครับเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณต้องการมีจุดยืนคุณน้องก็น้องใครเนี่ยน้องคนนู้นไม่ได้เราจะให้เหตุผลยังไงอยู่กับเหตุผลที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราก็รู้ว่าในใจหรือว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ถ้าเราไม่ขัดเราจะเจอเรื่องแบบนี้โอกาสที่เราจะรู้ว่าหลอกกันได้เราจะมีสูงตอนนี้ว่าเราจะคิดอะไรในใจนะอัลลอฮ์จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่มันจริงหรือไม่จริงก็อย่ารู้พวกเจ้าอัลลอฮ์บอกว่าให้รู้อัลลอฮ์รู้นะที่จริงในใจพวกเจ้านะพวกเจ้าต้องสำรวมพระองค์ไว้เถิดสักครู่ก็จะรู้สึกก็ใจดีคุณต้องทำให้เขาต้องเปิดตัวนั้นเพราะฉะนั้นคนเหมือนกันต้องเปิดก็ไม่รู้ว่าระวังแต่มันจะถูกจะมันจะถูกใช้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่สั่งสอนคนที่อยู่ชั้นต่ำของเสี่ยมีความหมายว่าต้องสำรวมระวังให้ระมัดระวังของดีไปใช้เหมือนกันนะแต่ตัวอื่นแต่ตัวจะได้ถามว่าตัวดีต้อง ต่ออัลลอฮ์แต่เรื่องนี้สังวรพระองค์สักวันก่อนนี้แต่ตรงคำสักเลยครับแต่คำว่าต้องระวังต้องระวังเนี่ยมันมากกว่าในมากทางสารที่มีความหมายว่าตรงระวังหรือสู้ที่มันก็สั่นเพราะอะไรสังวรหรือระวังเนี่ยให้หนีระวังระวังนะให้หนีอัลลอฮ์การที่จริงอยู่ที่สถานีระวังอัลลอฮ์จะหนีอัลลอฮ์ไหมหนีไม่ได้หนีพระเจ้าไม่ได้หนีพระเจ้าไม่ได้เราบอกว่าตรงสังวรนะสิ่งชั่วร้ายตรงอยากจะทำต้องสำรวมตนสิ่งยามุกอยากจะทำทำไมต้องมาเห็นนี้ให้ห่างจะมาเสียสังวรระวังก็หนีไปเดี๋ยวไปยุ่งในห้างแต่นี่เราบอกว่าจงสังวรจงระวังจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ให้ระวังอัลลอฮ์ให้ห่างจากอัลลอฮ์ได้ไม่ได้เหมือนความหมายก็เหมือนคำว่าเหมือนอะไรในอายะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรื่องจากเรื่องว่าตัวต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นจะขอฟุ้งหรือขอฟุ้งต้องอย่างตัวพวกเขาคือวงการที่สุดตัวเนี่ยและจงตัวฮะจงกลัวอัลลอฮ์เราใช้คำว่าตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องหลบหนีมันกลัวสิ่งไม่กลัวสิ่งตัวและกลัวแต่ว่าเจอที่หนูต้องหนีกลัวงูไหมกลัวเจองูเราต้องหนีแต่กลัวอัลลอฮ์ไม่กลัวแต่หนีอัลลอฮ์ไม่หนีไม่หน้าเราต้องมุ่งไปหาอัลลอฮ์เราต้องการอยู่ใกล้ชิดนักเรียนในที่นี่ก็เลยอยากที่ในทางภาษาเนี่ยนั้นมันอธิบายไม่ได้ด้วยตัวอักษรอย่างเดียวจำไม่ได้แต่มันมีคู่คิวมันอย่างที่เราใช้ที่เป็นคำศัพท์ที่เราใช้ด้วยกันคำว่าเมื่อเช้ากับอัลลอฮ์นั้นมันจะมีเนื้อที่เราต้องคำนวณว่าอันนี้ของพระเจ้าของอัลลอฮ์กับมนุษย์เนี่ยเอาของมนุษย์เนี่ยมาเทียบกับมนุษย์ไม่ได้เนี่ยเหมือนว่าแม่มูฮัมหมัดมาอย่างแม่มูมาที่อันผู้ที่ถูกคือรู้ว่าอัลลอฮ์รู้ทุกสิ่งในใจของพวกเขารู้ทุกสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาอัลลอฮ์รู้บางคนก็สามารถบอกได้ว่าฉันรู้นะฉันคิดอะไรเรื่องอะไรบางคนก็มีความสามารถที่จะดูเออเองกำลังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สาธิตที่อัลลอฮ์ให้คำว่าตรงตัวอัลลอฮ์หรือตรงยันเกรงอัลลอฮ์หรือตรงระวังอัลลอฮ์หรือสัญญาอัลลอฮ์อันนี้หมายถึงว่าให้ระวังการลงโทษของอัลลอฮ์อันนี้เนี่ยที่ต้องดีนะครับของอัลลอฮ์นี่ต้องดีการลงโทษการทรมานอาญาของอัลลอฮ์เนี่ยต้องระวังต้องระวังแต่ตัวอัลลอฮ์นี่เราตัวแต่เราต้องมุ่งให้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และอัลลอฮฺอัลลอฮฺเราพูดฮาลิมและที่รู้ไว้ถึงว่าอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงนักเล่นผู้ฮาลิมนักเล่นคือฮาลิมก็มารู้ว่าขันติตรงขันติตรงนักเล่นแล้วที่เราติดมือกันเพื่อเป็นสมความหมายว่าในอายะห์เริ่มต้นนะครับท่านได้บอกว่าอย่าพูดตาเราเราจะได้ข่าวอะไรก็พระองค์ตรัสว่ามีบาปใดต่อพวกเจ้าอันจะอาจรู้ด้วยดิจิตบัตินิสัยที่อิบบัติจินนะมีวัตถุอจวาจินนะที่จะกล่าวริษฐ์ดิจิตบัตินิสัยที่รู้กล่าวไม่ชอบ ล่าวโดยมีนัยยะที่มันชัดมีรูปนามมีชาติที่จะขอสตรีขอนางเนี่ยที่ไอ้เด็กยิ่งนะขนาดนางยังอยู่ในไอ้เด็กกำลังรอให้ไอ้เด็กหมดยิ่งว่าตอนที่ไอ้วัยรุ่นเนี่ยไอ้เด็กที่นางต้องรอต้องคอยเมื่อได้การเสียชีวิตของบรรดาสามีของพวกนางมีความไม่มีตัวตนจริงโดยไม่อนุญาตให้เปิดเผยความชัดเจนقال الثوري وجرى لي غيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس خذ ابن عباس لقد بدا اول ما تدعي الى الفن ليلا وعن كانت كبار ايامين ولا جناح عليكم خذ اخوان قال التعريب كم تعريب ليس مولد عرضتم خذ اخوان التعريب كان تمري كان تعدي مشهد ان يكون هيك يعني قال لنا ما تجد كده انه هيك يعني اني اريد التجميد ฉันต้องการแต่งงานแต่ไม่บอกว่าจะแต่งงานใครเขากำลังรออีกแค่ฉันมีคนเก่าที่อยู่นี้จะไม่บอกตัวฉันจะแต่งงานเธออยู่ในนั้นแต่กล่าวกว้างฉันต้องงานต้องส่งฝากคนหัวปากไปคนนู้นเนี่ยเขากำลังหาคนอยู่ที่ต้องการแต่งงานแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะแต่งงานใครท่านนี้จะเชื่อกล่าวได้ที่เราจะดูว่ามันยุ่งละเอียดขนาดนี้ซึ่งละเอียดแต่จะรู้ไอ้ความละเอียดแบบนี้มันจะมีผลอะไรบ้างถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยจะสั่งอินีฮิบุมราตันมินอัมริฮาวะมินอัมริฮาอันนี้จะบอกว่าที่จริงเนี่ยภรรยาที่ฉันต้องการภรรยาที่มีลักษณะแบบนี้แต่ไม่ได้บอกกันว่าที่มีลักษณะนี้เป็นใครอารีบุลฮาบิลตูลบิลมารูฟอารีวัตลบิลกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานบิลมารูฟโดยชอบธรรมไม่มีเกิดขึ้นอุตุนิวาเลตินในสำนวนหนึ่งของอิบราฮิมบันทึกที่บอกว่าให้กล่าวว่าดิบอันอัลลอฮฺรับกันมรัตน์และนั่วฮะจะและไม่ต้องคิดในสิบบาทให้กล่าวว่าฉันมีความปรารถนาเหลือเกินที่อัลลอฮฺจะให้ฉันมีภรรยาลักษณะแบบนี้ไม่กล่าวเหมือนกันเลยว่าชื่อเป็นใครว่าเราต้องที่ยังไม่ได้ขอชัดๆไม่ขอเธอเนี่ยต้องการเธอเป็นอะไรขอชัดๆไม่ได้ประการอันที่เรียกว่าอีกงานหนึ่งแต่นี่มันชัดระดับหนึ่งงานบ้านإني عم نقول بقول واحد يتجوز إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله إني عم نقول ما بتدري إن شاء الله لكن همي كون كاني دلنا كون إنه بتدري إن شاء الله صح أني إني كم شاء كلامه إن شاء الله منا كلامه إن شاء الله منا إن كان เป็นการปฏิเสธคำยืนยันทำไมอ่ะเพราะถ้าหากว่าเราไม่กล่าวอินชาอัลลอฮ์นี่นะเรายืนยันในความประสงค์ของเราแต่อินชาอัลลอฮ์นี่เราไม่ยืนยันความประสงค์ของเราผู้ศรัทธาเนี่ยคนนี้มีความถนัดในเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าคำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่เรามีสองอย่างที่ชาวมันจะแสวงบารักัสแสวงความจำเริญในการกล่าวในตัวงานของมันในเรื่องที่เราประสงค์จะทำหรือเรียกว่าจะมั่นคงจะบารักัสแล้วก็การกล่าวอินชาอัลลอฮ์นี่ไม่จริงที่เราไม่ควรจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นการนำบอกว่าให้กล่าวอินชาอัลลอฮ์ในอนาคตจะเรียนรู้หรือเปล่ารู้ก่อนชอบก็ไม่แน่เรื่องเก่าไม่ใช่มาเลยคำชื่ออะไรมุฮัมมัดอินชาอัลลอฮ์คำไปกินข้าวไปกินอะไรมากินทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์กินมาแล้วนะ Come on, inshallah. Come and keep it. Inshallah. Come and have you need it. Inshallah, Allah's father, Allah's own. Come on. Come on, in the. Ha, Allah's own. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك فهذا جاو يقرا عليك انتي كتبتني يعني انا اقول لك هذا بني الا يجعل ما اصل في امر تعبت عن صعوبه واموال لو قبرته الله ابن عبد المؤمن كم كان تدعو قام مجنون كان مجنون تطلع ان شاء الله كم كان تدعو ان شاء الله كيف ربنا فرد الله من مجرم ونجد من يمنا ونجد من يمنا فسميها كيف كان صعبا وكم ممكن يمنا فهمت لي بذلك كلامي فاميرا كم يكون ni to sokkan sanga tu insyaallah kita boleh mai mai ni wala wajidtu anni wajadtu imra'atan salihah la jami kwa ngong kaji da dai saraya ti ngon kon sana wala intu bila ana dana sai dapi ala mai ko mai ko dentro ngon ko dentro ورواه البخاري تعليقا من المخل بدر الله سمو من ابن عباس تعليقا تعليقا من المعمل من سعيد من سعيد الله سبي ربو من الصحيح كان ابن عباس لي يطلع في هو أن يقول إني أريد التزويد فمدن كان كالواد إن النساء لم يحادثي سنتم سنتعني أجيني بشريك وسن ربني ولو بدت أن يسر لامرأة صالحة وقوله او اكملتم في ازواجكم الله بقوا ان يتعبنوا اذا راوا تكلم بسك لعبين شكل شو وراتم كان تنان تخاو قبلاي ابي اكملتم ركاتي راوا بالبيت دري بل تقوي من تعلم فضمرتم في انفسكم فضمرتم شو في راوا بالبيت من تعلم قبلاي من فوت بغيين مرين كان قوانا وقوله علم الله انكم ستذكرونه الله هو القران تتلى عليه وكان في الناس اي في انفسكم ليس الشيخ وهو الشيخ فرفع الحرج عنكم في ذلك الله من اوجهك الصفات ليس يجيبك ويجيب وين ويعود نعم يمني وعندانك الصفات كم لو خدمه الله تبنان له عندانك الله الله الكفور الله هو القران تتلى كيدنو لأن كيدنو لا ولا من يستطعين نظره ولكن تكوى كيد لا نتعي الله ما يعطونا ولكن تكوى لا يكوى عندهم دون شهر يعني كانتم سميا يعني كان سميا ريسهم سميا بيتان لا وكتبتنا قال أبو مجلد صافينا فصي أبو مجلد أبو الشعفاء جابر بن زيد الحجر البصري الحليم النخعي وقتادة والضحاك والربيع الولد وسليمان المقاتل بن حيان والسد ولما بين بينا خبر ولكن لا تواتا ولكن لا تواتينا سبب كانت هوا جوك كانت ناهي سميع كتبنا نتحرك نتنق ولما يمين يتنوى من ربع لا عزيز دينار ما يتنوى كان همزينا ما يتنوى كان همزينا شو الأوكا كي لا يمينو لنا يدايو لقد همزينا فما يتنوى ما يتنوى تنزينا تنزين فالنساء سنبط خنا كي أنه لا عدانا لنا في وزينا في النكاح في نصح في نصح وهو معنى رواية العون في عبد عباس واختاره ابن جرير. ابن عباس من جنة ما كنت عين بقيت ابن جرير به لم نحن جنة عنه. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس من يتريان فكان ابن عباس من بقوا لكن لا تواعدهن سرا يا هني كان سميع بيتان لبن ابن عباس بقوا لا تقول لها انتو يطلعوا هاي هاي نعوه اني عاشق سميعك وعاهدين أن تتزوجي غير سميعة وكونية ما تقول إذا تتعلم سميعة مين مدعي دولك كل مين مدعي دولك ونحو هذا ونحو هذا وترمد لك نعريفا والغتالية إن عبدك مدعي إما أمسعين تنشعبي أكرمى أبي الضحى الضحاق الزهري مجاهد ثوري كم هو سرا يعني كان لبنى أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج عن غيره بيت أمسعين من تقول يقول مين لو وجهت الله قدر بالله تدخل في هذا الله مجاهد بالبقاء سمي عليك شوقنا كل بشاري بقبول يقولون لا تفرقيني بنفسك فإني ناسيك أكسي لا تفرقيني بنفسك يا هاي بلادنا كون يا هاي بلادنا فإني ناسيك أكسي سمية السلام دوني وإن بعدنا سمية نبيل ميداني وقال فقتاد كان يجد لهم وكان يجد لهم وقوة أن يأكل عهد المرأة وهو في عزتها وهي في عزتها ألا تنفح غيره سميعة كفي وجبت الله قد النفح كله فدامة هو جميلة كل يوم أمينة سمع بين عبارها نعم هذا عزيز لكن يجب أن يكون عبارة صوت طاوة سيدان أمو أنت لك أمو أنت كتابة اللهم أنت لك كتابة اللهم أنت لك عليك كتابة 我老子天天压根了你说的我还没那天那天我上班我怎么我那么怎么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那么我那 คุยกันเลย คุยกันเลยที่น้องอย่าตกใจนะถ้าคนเคยเข้าใจอะไรเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของคุณนะผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องศาสนาดีนะเอาอะไรก็ต้องถามตรงไปตรงมาไม่ขาวไม่ขาวมั้งคู่กันไม่ต้องคุยนี่น่ารักเกินคู่กับเขาเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยนะผมก็คู่ได้ตรงมาเรานั่งอยู่คู่ออกก็ล่ะคือคนบางก็ตื่นนอนยากนะทำไมรู้ไหมแต่ก่อนนู้นเนี่ยก็มีหลายคนด้วยนะที่คุยกันระดับได้ไหมได้ไม่ได้ผมก็ตอบแทนที่มาถามแต่ถ้ามีใครถามผมเนี่ยแล้วบอกคนมาฉันก็เพลินบอกว่าผมได้ที่จะทำมารำอะไรอะไรกินไม่ได้พูดได้คุณได้บอกกันแล้วมารำเนี่ยมารำเนี่ยลูกสาวผมฉันรักเขามากนะฉันชอบเขามากนะคุณหาไม่ได้แล้วคุณได้แต่ก็พูดต่อไปไม่อยู่กับมารำไม่มีบาปใดๆที่จะได้ที่จะแสดงความรักความรู้สึกต่อคนที่จะเป็นคู่ครองว่ารักเขาขนาดไหน ต่ย้อนมาทุกมุมเนี่ยเอ้าต่อหน้าไม่รำต่อหน้าแต่ได้ยินพูดไม่รู ้แต่เครื่องรับนี่พูดได้เพราะอะไร เพราะอะไรในเครื่องรับนี่เอาหัวพูดพูดเต็มที่เลยนี่ยัง แต่ต่อหน้าคนอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เราพูดกับเขาในจริงใจไม่เลื่อนสายในบริสุทธิ์จะก่อนนู้นมีอาวุธอยู่ภายในคุณที่คุณกันไม่มีหงส์หรอไม่มีหงส์หรือพวกชายนั้นเยาวชนนี่เป็นมุกที่เรื่องแปลกเป็นคนที่จริงผู้หญิงเก่งมากแต่เขาบอกว่าเยาวชนส่วนมากนั้นที่รักผู้หญิงกันแล้วก็นี่ก่อนสมัยทิพยามันก่อนนี้ทิพยามันได้ยังไงมันก็เหลืออยู่บางส่วนเนี่ยหลังทิพยามันแล้วจีแล้วก็จีพวกนี้ส่วนมากเนี่ยที่ดีเนี่ยไม่เคยมีใครได้แต่งงานเพราะอะไรบางคนก็เวลาเขาแสดงถึงความรักเนี่ยเขาพูดต่อหน้าคนพูดว่าเขารักคนนี้แล้วก็แต่งเป็นบทกลอนด้วยแล้วก็บทกลอนของเขาเนี่ยจะเป็นบทกลอนที่ไร้ความระลึกไร้ความชั่วไร้ในยะที่มีอะไรเกี่ยวกับความคิดไม่มีเลยไม่เกี่ยวกับความรักที่มีล้วนเอ๋ยจริงไหมครับที่คนหนึ่งบทกลอนเขาولقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديار خب وقت ولا وبعد ليلى عاد ليلى بدي ركونا وقت وبعد ليلى عاد ركب ถามอยู่บ้านในลานก็นั่งจูงกำแพงนู่นหอมันเลยบ้าไอ้ชิ้นนี้ตัวมันหอมแบบนู้นก็บอกว่าที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรในกำแพงตรงนี้ยิ่งแต่ว่าในลานเคยแถมเคยผ่านเคยแวะอยากจะถามที่ตรงนี้แสดงถึงความที่เขารักรักขนาดนี้นะก็มันไม่มีอะไรในแง่ที่เป็นความละมุนแต่พวกไอ้พวกคนนี้อะไรพวกคนนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงว่าเวลาเขาจะแสดงความเขาจะแสดงอย่างเปิดเผยเขาจะรู้ว่าคนนี้รักคนนี้แต่คนนี้ไม่รักคนนี้แล้วนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกขนาดนั้นในภาษาอังกฤษในภาษาต่างประเทศวันนักดีเนี่ยเขาจะเรียกเป็นบทกลอนที่มีลักษณะเขาเรียกว่าบทกลอนเฉพาะเรื่องนี้เลยเขาเรียกอัลฮุบอัลอุบรีเขาตั้งเขาเอาความรักของพวกชาวนี้ชาวบ้านของเราเขาประทับตาเลยว่าคนเวลาเขารักใครเวลาเขารักคนเดียวดีสุดบุญเรื่องดีตรงไปตรงมาชัดเจนไม่มีความรักไม่มีว่าพูดกับใจนะเนี่ยมีใครรู้ว่ามีใครรู้เลยแล้วเวลาคนบอกก็คนไปบอกคนนี้อุ้ยอายบ้างตัวมากเพราะอะไรแล้วดีด้วยอันอิสลามข้าจะเป็นฟาริกะฟาริกะเดียร์ฟาริกะอะไรอย่างนั้นความผิดเนี่ยที่ตัวเองอุปันแล้วไม่อยากให้คนอื่นรู้แล้วดีพูดอะไรชัดๆคมๆแล้วลึกๆเลยสิ่งความผิดนั่นก็คือสิ่งนี้เองนี่แหละที่ทำเอาเองนี่ไม่เต็มใจหรือไม่เต็มร้อยความรู้ว่ามันผิดถูกประนามโดนตำหนิแล้วไม่ไหวคนอื่นรู้ทุกคนก็เป็นคนที่ติดต่อคนนี้คุยกับคนนี้ยอมไม่คนอื่นรู้ว่าคนนี้คือคนนี้มีความรู้สึกกันแบบนี้ถ้ายอมแล้วถึงท่านที่ยอมแล้วแน่นอนคนที่ยอมให้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยผู้คนใจเนี่ยสุดหรือจุดสุดท้ายของเนี่ยของโครงการนี้ก็คือมีการเพราะเขาบอกกับคนทั่วไปว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิง ที่ก็ต้องการเขาจะเป็นผู้ครองตอนนั้นมันไม่มีข้อตำหนิไม่มีบาปใดๆเลยที่อะไรนั้น แค่ไหนเราจะส่งจดหมายหรือพอเราจับหรือคุยอะไรทางอินเทอร์เน็ตนี่คุยอะไรไม่มากมายแต่ไม่ใหญ่แข็งเลยจะเรียนว่าความสัมพันธ์อันนี้หรือการติดต่ออันนี้อย่างนี้นั้นไม่มีใครสามารถเรียนหรือรับประกันว่าจะเรียนนี้ทางด้านไหนนี่ดู อยากจะบอกไปให้หนี้ที่เป็นความรุนแรงบอกเลยครับคุณกินไม่ได้เลยจะตายหางกัน5นาทีจะเป็นลมเลยคุณทำไมคุณได้ตอนนี้มองมีคนรู้แล้วพูดไปเลยอายแล้วนะถ้าอายจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองความรู้สึกของตัวเองกับผู้หญิงคนนี้ยังไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์หลอกเขาเป็นการหลอกลวงทำไมล่ะก็จะหาก็บอกข้าวเมื่อกี้มันอยู่หางแต่มันเป็นลมเนี่ยไอ้ท้องแก่มันติดเชื้อในคันเดือนแต่มันไม่เห็นตัวเลยก็ไอ้สิ่งที่บอกเขาเนี่ยนะตัวเองยังไม่กล้าเปิดเผยบอกว่าตัวเองหลอกผู้หญิงชาวบ้านเขาพูดอะไรที่มันอะไรที่เรียกว่ามันกว้างมันใหญ่เกินไปได้มันแบบนั้นอันนี้มาผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยแรกในช่วงวัยแรกที่เรียกว่าไม่รู้ตรงไปตรงมาทำไมเขาผู้หญิงที่อยู่ในวัยแรกเนี่ยทั้งหมดเลยเหมือนกันผู้หญิงบางคนมีสามีตายมีสัญญาไว้แล้วว่าไม่จะเงินแม่พอคนแก่นี่เราจะช่วยดูที่รักของเขาตายแล้วเนี่ยมันช่วยในการงานแต่ผู้หญิงคนเดียวนั่นแหละเคยอยู่กับสามีคนหนึ่งนะทุกวันนั้นนะนาทีชั่วโมงจะตายแล้วอีกชั่วโมงจะตายแต่ไม่อยากไปอยู่แล้วมันไม่ไหวแล้วจะสบายจนตายแล้วเนี่ยก็จะรีบแต่งงานก็มีแต่อันนี้ไม่รู้บาปดีว่าผู้หญิงอดทนอยู่กับสามีคนแรกสามีเนี่ยโอ้โหทรมานก็ไม่รู้แบบก็อดทนใช่ไหมรออาจารย์เขาตายก่อนนะท่านดูนะหรือจะมีตายก่อนจะเป็นยังไงไม่ว่าแต่ก็ประสบไม่ได้ดูน้ำกินแล้วไม่ได้ดูอะไรก็ไม่ได้บอกเขาหน้าที่ก็อดทนสู้ดีแต่พอเสียชีวิตเนี่ยจะทำงานแล้วนี่แต่ละนายเขาก็ไม่ได้ทนแล้วแล้วก็ตัวเองจะคิดดิ้นเล่นตามใจไม่ได้แล้วยังมีกติกาเพื่อรักษาอะไรจะหนีทางความที่ต้องห้ามแบบของสามีก่อนมีต้องห้ามของสามีก่อนแรกต้องวิธีก็ให้บอกเขาว่าฉันอยากจะแต่งงานเธอเขาต้องได้เนี่ยแล้วใครจะรู้ล่ะต้องได้กี่เดือนกี่ปีใช่ไหมใครจะนัดล่ะใครจะนัดมาที่เดียวใครจะรู้ล่ะนอกจากผู้หญิงเขาเองเคยบอกแล้วใช่ไหมตัวอย่างว่าจะมีคนมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดว่าสามีแกมีเจ้าชีวิตเมื่อไรตอนไหนบางครั้งเนี่ยที่รู้นี่ก็คืออะไรนะเรื่องนะเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องว่าจะต้องรู้พอที่รู้ทุกสมัยก็จะมีผู้หญิงเนี่ยหรือฝ่ายผู้หญิงฝ่ายจะฟรีเนี่ยที่จะเป็นคนที่ครองสิ่งเดียวจัดการสิ่งเดียวเขาสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าไม่มีอำนาจตรงนี้นี่นะเยอะเท่าเยอะแต่ไอ้เจ้าเป็นยิ่งใหญ่เจ้าแต่ว่าไอ้เจ้าเป็นประจำเดือนอะไรยิ่งเล่นซึ่งเขาจะตื่นสาวนี้มากกว่าผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็ต้องบอกเองเลยว่าเออที่ผ่านไปแล้วเนี่ยประจำเดือนสองครั้งหรือสามครั้งเขาต้องบอกเองเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับที่เคยได้ยินที่จังหวัดสุพรรณที่มาไม่ติดมาปรึกษาผมที่มุ่งที่มาเราเป็นในอดีตนี่ก็จะแต่งงานกับเขาหนักเยอะในระดับที่แต่งงานคนไทยในมุสลิมนี่ก็มีเยอะแต่แต่งงานกับเขาหนักมีลูกแล้ว5คนอยู่ดีๆก็มาบอกกับอิหม่ามบอกว่าเขาต้องงานแต่งงานกับชายคนหนึ่งเป็นคนไทยแต่วันนั้นเขาจะแต่งงานใหม่เขาว่าอย่างนี้อิหม่ามก็บอกว่าเอ้าแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องอยู่ที่บ้านแต่มันสักพักนู้นแต่มองเสียงมาแล้วก็ไอ้เสียงไอ้เสียงอะไรนู้นเข เขาก็บอกว่าต้องมีหลักฐานว่าเขาหมดหมดสภาพแล้วจะรู้ยังไงเขาก็เอาจดหมายจากเป็นอะไรคนนี้เป็นภาษาอังกฤษก็อนุญาตให้อิหม่ามจัดการมีญาติแบบไอ้หัวใหม่สรุปว่าไอ้หัวใหม่เนี่ยอยู่ที่บ้านกันแล้วเนี่ยปีกว่าแล้วมีลูกแล้วด้วยอิหม่ามก็มาถามว่าทำยังไงดีช่วงอิหม่ามไม่ได้มาถามผมเลยอิหม่ามเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเหตุผลว่าอิหม่ามเขามีความคิดว่าเออช่วยเขาอะไรเขาผู้หญิงเนี่ยคงจะเรียกพี่น้องไอ้อันนี้อะไรประมาณนี้ตรงนี้แล้วก็ไอ้สองคนเนี่ยเขาหัวที่จะอยู่ด้วยกันไอ้เรื่องที่มันมีมุ่งหมายว่าสองคนเราเนี่ยมันเลิกเป็นฝันแล้วพี่น้องก็บอกว่าอย่าพี่น้องปฏิเสธนะพี่น้องบอกว่าถ้าฉันไม่จัดการในการนี้เนี่ยมันอาจจะหลุดหนีไปเลยไปอยู่กับไปเผาศพเลยสิอิหม่ามเขาก็คิดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นความที่ดีผมก็เห็นใจอิหม่ามเห็นใจอิหม่ามแต่คิดอย่างนี้นี่นะมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องทำไมผู้หญิงที่มาหรือผู้หญิงที่เลิกไปแล้วนะหลายท่านแล้วนี่มันเลิกไปหลายท่านนะแต่ที่ต้องมาหาอิหม่ามเลยจะได้ว่าเขาในใจเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งต้องการอิหม่ามต้องรักษาเนี่ยว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนั้นอย่างนี้นะมันทำให้เหมือนที่มาเอาหมูจับเนี่ยต้องร้อยจะมาการตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะนัดตาล้างหมูกันเลยถ้าเราไม่เข้มแข็งเนี่ยผู้นำเราไม่เข้มจะไม่เข้มแข็งเนี่ยตามนี้เนี่ยเราขาหมูเนี่ยมันขลังหมดละดีนะมีแต่หันตานี่ก็ขลังหมดละแต่ผู้นำว่าต้องเข้มแข็งไอ้บอกเขาบอกว่าขอดูจุดยืนก่อนนะว่าเก่าเนี่ยสามีเก่าเนี่ยมีแต่ฐานะอะไรส่วนสมองตัวแต่ต้องมีใบแพทย์ยืนยันมาว่าส่วนถึงแม้ว่าเมียได้เราส่วนแล้วต้องยาต้องไปหาไปดูสามีสามีมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าสามีนี่เป็นยังไงคือมันไม่ได้เราต้องมาดูคนนี่คืออย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยของคนเป็นปัญหาเลยถ้าเราเป็นมุสลิมนี่ทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าคุณจะมีสามชายาเนื้อข้อจัดการนี่คือปัญหาที่มากังวลเราลูกเขาเนี่ยห้าคนแบบลูกแตกมากลูกเขาห้าคนที่มาจากฝรั่งนี่ก็ยุ่งมันสีเนี่ยละมาที่มันสีเนี่ยเรียนกูอ่านที่สุดอ่ะจับกันนะก็เนี่ยเราผู้หญิงมันไม่ได้หยุดถึงแม้เขาไปเล่นที่ขนาดนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หยุดเลยสักครั้งเขาก็ต้องมองอย่างนี้ทุกอย่างอย่างนี้ได้ต้องบอกกติกาเขาทุกคนมีการศึกษาเขาอันนี้เก่านี่มีสถานะเป็นยังไงแล้วจะแต่งงานกับคนใหม่เนี่ยคือเขาอยู่กันได้แล้วมีลูกแล้วแล้วจะมามีการสมรสด้วยกันต้องดูจุดยืนแล้วก็ให้เป็นขั้นเป็นตอนจะได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักการศาสนาที่ยกตัวอย่างมาอย่างนี้เนี่ยมันผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็มุสลิมด้วยสามารถที่จะครองหัวสองคนแบบนี้อยู่กันได้นะครองสามีสองคนนะในเวลาเดียวกันนะคนหนึ่งเป็นฝรั่งและคนหนึ่งเป็นคนไทยความสามารถสูงมากไม่ธรรมดาแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเขาทำโทษนะไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกการทำอะไรอย่างนั้นก็เลยได้ถึงความสามารถของผู้หญิงที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าถ้าหากว่ามีการเติมมีความเติมแค่การผู้ชายในเรื่องนี้ผู้หญิงก็อาจจะแทบก็ได้แค่ไปบอกเขาว่าฉันเนี่ยต้องการแต่งงานกับเธออย่างนี้อย่างนั้นย่อไปเลยไอ้แดงมันสี่เดือนมันสองเดือนแล้วใครจะรู้ล่ะแล้วใครจะมาตรวจสอบเลยสรุปให้มันเร็วขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นข้อตกลงขึ้นกันแล้วกันในการที่จะขนมแบบการคงสภาพก็เป็นที่กระทำไม่ได้ก็เป็นสุดท้ายนะครับที่คุ้นเลยนะวันนี้ถึงแม้ว่าบางเรื่องนี่นะผมบอกว่าบางเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรจะใช้ มื่อไหร่ที่พวกเราจะสนุกว่าจะไปแต่งงานกับผู้หญิงดีสามีก็เสียชีวิตไปแล้วไอ้แต่งงานครั้งแรกมีอะไรเชียร์เลยคือเรารู้รับทราบเรียนรู้หลักการศาสนาในอิสลามเนี่ยเราไม่มีเรียนจะได้ปฏิบัติทุกประการไม่ใช่เราเรียนจะได้บอกคนอื่นว่าคนบางคนเนี่ยนะอาจจะเรียนรู้เรื่องนี้แต่ไม่ได้เราไม่ไปเจอคนข้างนอกกันนะคนที่ขอกันแต่งงานกันนะก็ไม่สนไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านไม่ได้ไอ้เรื่องทำยังไงรู้ไหมว่าผู้ชายเนี่ยบางคนยังต้องรออีกนะบอกกันดีผู้ชายมีรายได้ไหมมีประจำเดือนไหมมีประจำเดือนแต่ต้องรอประจำเดือนนึกออกไหมแต่เป็นไปได้เลยนะแต่งงานสี่คนแต่งงานสี่คนอีกคนนึงอ่ะคนเนี้ยอย่าไปแล้วนะเรื่องเกี่ยวชีวิตไปแต่งงานได้ไหมอีกคนนึงจะลบไปแล้วหนึ่งคนก็เหลือสามแต่งงานไม่ได้คนที่สี่อ่ะยังต้องรออีกแค่คนที่สี่เนี่ยคนที่สี่เนี่ยทำไงจ้ายังเป็นภรรยาอยู่มาแล้วยังเป็นภรรยาอยู่อย่าแล้วก็ยังอยู่ในระดับในตรงนั้นคนที่ดีไม่ได้ต้องคนที่พ้นจากในตรงนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะมีที่มองที่มันคนที่มีศาสนาแต่ว่าคนที่เป็นคนมหาเศรษฐีที่ประเทศจีนดังมากดังมากมากคนเขาเนี่ยเขาแต่งงานกี่คนและคนที่ห้าเนี่ยพลาดไปเนี่ยตอนแต่งคนที่ดีแต่งคนที่ดีนะไม่มีรอยนะก็เป็นแต่งงานคนที่ดีขณะอยู่ในดั้งของการยาคนที่ดีเนื่องจากว่าเป็นคนที่มหาฤทธิ์และเคร่งศาสนาแล้วก็เป็นคนที่ได้หนักเจ้าหน้าที่แก้ไม่ได้แล้วก็บาลีมาขึ้นศาลที่จริงเนี่ยบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนทำดีนะไม่เคยลงโทษสักคนเลยแต่คนนี้ก็แต่งงานมีกล้าอย่างฮาแล้วเนี่ยจะฆ่าเพื่อนนิดนึงนะซึ่งมันจำคุกหลายเดือนจำกับครอบครัวแต่ไม่คิดเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วผู้ชายจะมาได้ยังไงจะทำดีได้ไงนี่จะทำดีซึ่งมันภรรยาของเขาแต่งงานขนาดที่เนี่ยก็ถือว่าแต่งงาน5คนแต่ละทุกมันทำเลยทุกคนที่มันทำนะทุกคนที่มันทำยกเว้นบางมันจะเป็นอิมามอิบนุฮัจญ์ซึ่งว่าแต่งงานมากกว่าสี่ได้แต่เป็นทัศนะที่อ่อนหลักฐานจะเอาไปปฏิบัตินะเอาคนแรกให้เคลียร์ก่อนน่าจะคนแรกยังไม่เคลียร์ดีเป็นแรงตะกู้หรือเขาเรามารู้จักที่จริงก็มีอะไรที่มันที่เราได้หมดแล้วนะแต่มีที่น่าสนใจนี่ตั้งแต่ตัวต่อไปอัจมาอัลอุลามะดังกัดที่1 2 3 4 5 6 7ดังกัดที่7ว่ากัดอัจมาอัลอุลามะอุมันอุลามะอุอิจมาอุกันฉันอันอันนุลาสุขุลอัคดุฟีฮุดดะกิลอิบดะที่จะอัคดในขณะที่มีอิบดะอยู่ในมดะไม่ซ้ำไม่ถูกต้องเลยواختلم فيما تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما وهل تحرم عليه أبدا سموت وإنه تزوجني أجاني تجيب لقى كم لو رأى الديو كما دي رأى الديو خرم عني خوما เข้ามาแต่งงานรู้หรือไม่รู้ تمام كل عيناده شعره يا قمدا لكاد هي مصاب بالصوت هنا انا هذا ده غبي مشان كانت كنت من سجاده كما كان لينا جوا كان تمام كينو كل كينو وصول وصول من الكافر وصول تمام كينو ทำไมไงชาวบ้านก็ไม่พอใจดูมือกันนะจะต้องทำยังไงที่มามัสยิดก็ไม่มีอำนาจหรอกการมาคอยต้องมาการที่สลามเลยต้องทำอะไรไม่ได้นั่งก็มันง่ายเหลือเกินมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วไปข่มขู่ต้องก็ไม่มีอำนาจถึงก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรไม่ได้ท่านสามชาติอาเนี่ยจัดการไม่ทำได้จัดการช่วยอำนาจทำกฎหมายไม่จัดการนี่เลยที่อุ้มบอกว่า ต้องมีองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจยังจะเรื่องนี้เขาทำที่ตรวจสอบเยอะที่มึงใครต้องมีองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจยังจะเรื่องนี้ก็ใส่เยอะหลายแสนคนที่หลายล้านคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในกลางในภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคใต้นะ ก็เป็นดังนั้นจริงแต่ละคนจะนั่งกันเองเพราะมันเป็นการตรวจนะถ้ามีการเจริญอันนี้ก็จะรอดหลายรูปหลายรูปเราต้องการอะไรเราต้องการเงินต่างๆขนาดที่เราได้เนี่ยการก็เป็นเยอะแต่เยอะเสร็จแล้วคนเราก็เยอะกันมาถ้าไอ้เจ้าหมดแล้วเนี่ยแต่งงานได้ไหมต่อไปเนี่ยแต่งงานได้ไหม ท่านจะนั่งเขาบอกว่าการจงมุ่งอะไรอันนั้นแต่ผมว่าอะไรที่อันนั้นคนมาส่วนมากบอกว่าแต่งงานได้ใจได้คนจะเริ่มมีความเป็นใครที่นั่นได้ก็ไม่ได้แล้วนี่ก็ไม่ว่าแต่นี่ก็จะนั่งบอกว่าที่เราเมื่อแต่งงานขนาดนี้ได้อยู่นี่นะทำให้การแต่งงานเป็นห่างตลอดไปทำไมล่ะเขาบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์ในศาสนาอีกนะ من تعجل شيئا قبل ما أوان يوقف باب حرمان خرائتني من فيب من سنون في الليقان ولا قوما كان من خور قوم فلانية كيكن وطمي هاي شاي جتي لكن دي فوري بريد شيء خونتون كان مرضو เขาพ่อตายเนี่ยเขาก็ได้มรดกอยู่ดีนะได้ได้เงินอะไรอ๋ออายุ80แล้วที่นี่ก็ร้องรู้สึกจะขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้เออจะทำยังไงดีเฮ้ยเรื่องอยากได้มรดกค่ะจ้ะค่ะไม่ใช่คนรู้นะรู้ ที่ชายต้องคนหนึ่งคนใดนะที่ชายต้องถ้าที่ชายตายแล้วก็ได้มรดกแน่ค่ะต้องเรื่องนี้นะที่คนนี้กำลังคุยกันถ้าจะน้ำบอกว่าจะข้าไปแล้วหรือไม่อันนี้เราไม่รับมรดก ไอ้ที่เบรนไม่จริงที่เป็นสิทธิอยู่แล้วอะไรไปยุ่งยันเนี่ยตอนนั้นตัวหนูพูดว่าไม่ให้มาลงที่จะเหมือนกันเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วเลยที่เขาหมดไอ้ด้านที่เขาเป็นของก็ที่เห็นกันอยู่นี่เมื่อก่อนนี่ไอ้แต่งงานขนาดที่ไอ้ด้านนี่นะเกินเลยครับโคตรเลยนี่ขาดไม่ให้ตัวเราต้องมาชิมแล้วก็เป็นอะไร ก็อ่านแต่ขนมมันมีข้อต้องคำพูดของอาจารย์ผู้หญิงที่ในแต่งงานในไอ้ด้านเนี่ยก็จะห้ามไม่ให้ทำงานกับคนเหล่านั้นตลอดไปแต่ก็เป็นหลักฐานที่ต่อหลักฐานต่อหลักฐานแล้วเหมือนกันตามบุญชาอุปมาอิสลามของผู้หญิงนะครับเราจะได้เห็น อิสลามได้ให้ได้ตั้งกรอบละเอียดอ่อนมากสำหรับกติกาคนที่ต้องการสร้างครอบครัวต้องการสมรสกับผู้หญิง ในกรณีที่ผิดบางกรณีเช่นที่สามีได้เสียชีวิตแต่ต้องการแต่งงานกับคนใหม่ไม่มีกติกานี้เป็นการให้เกียรติรักษาสิทธิเกียรติยศของสามีคนเก่าและเป็นการรักษาหลักการกฎเกณฑ์กรอบของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะและเป็นการต้องรักษาหนี้ต้องรักษาหนี้สำหรับสมาชิกในสังคมนี้เท่านั้นว่าจะไม่แต่งงานมันมีกติกามันมีขั้นมีตอนไม่เหมือนเดิมทีละไม่เหมือนเดิมทีละพอเราดูอินสตาแกรมนั้นทำไมมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องมีการเรื่องแต่งงานทำไมมันยุ่งยากหรือขั้นตอนอะไรต่ออะไรมันต้องมีมุ่งตรงนี้ต้องไปจับเขานั่นแหละครับแต่ถ้าหากต้องการที่จะมีการเรื่องสิทธิแต่ให้มีรัศมีจะได้ไม่มีความเลือกจะไม่มีความปะปนระหว่างความต้องกับความผิดระหว่างความเจ็บกับความเสียคือถูกต้องแต่ถ้าหากว่ากติกาหรือรัศมีที่สถานะได้ตั้งไว้ตรงนี้มันจะทำให้สมาชิกในสังคมได้รู้ใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไรในสังคมที่ค่อนข้างไม่รักษากติกาตรงนี้มันจะดูปะปนจะทุกข์จะขัดมือรู้อะไรเป็นอะไรและใครคือใครแต่อย่างที่ได้เห็นกันนะครับในสังคมของเราเรื่องการงานเรื่องอะไรอยู่ด้วยไม่จังหวะสมดุลกับเรื่องของการสมดุลสถานีใครจะแต่งงานกันก็ได้ยังไงก็ได้ซึ่งปฏิกิริยาของสังคมไทยนี่มันเป็นเรื่องง่ายซึ่งง่ายชอบผู้หญิงก็เอาผู้หญิงไปแล้วก็แต่งงานมาท้องได้เลยแล้วก็ความพร้อมก็ยอมนะสังคมในหลักการของเจ้าหน้าที่ต้องคิดว่าแต่กติกาของการเป็นงานมันต้องมีขั้นแล้วก็ต้องมีต้องนะครับเราก็ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งขอที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเราแล้วก็เป็นประเด็นถึงการที่อินทรีย์มีความเป็นใหญ่แล้วก็ต้องการให้พวกเราเป็นวิชาชาติที่มีวัฒนธรรมมีระเบียบคืออารยธรรมที่เข้มแข็งในด้านมนุษยสัมพันธ์ในด้านความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็คือในทุกรูปแบบโดยเฉพาะตั้งแต่แห่งการสมรสการแต่งงานนะครับก็ขอให้การที่เราได้เรียนตรงเรื่องเหล่านี้เป็นการดีสำหรับชีวิตมีสังคมนี้ของเราตลอดไปนะครับคือคำถามไหมครับ คำถามตอนการนำสารตัวแรกคือเกี่ยวกับรู้ขึ้นมาละมันคือตัวเราสองมาดูหลังจากที่คนเยอะขึ้นแล ้ ว ที่มามสลามเลยนะ ตอนหน ้ าเขา ตอนหน้าเขาได้ไม่ได้ข้ามีสุตราด้วยถึงสุตราในที่ผมบอกว่าสุตราคือคนที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ไงสุตราของคนที่กำลังยืนละหมาดเนี่ยมันคนที่นั่งอยู่สุตราเนี่ยเขาก็สามารถเดินหน้าข้ามหน้าคนที่นั่งอยู่นี่นะจะได้ไม่ข้ามคนที่ยืนละหมาดเนี่ยแต่ปัญหาว่าวัฒนธรรมในเอื้อข้ามหน้าคนที่นั่งอยู่นี่นะมันน่าเกลียดเขาก็เลยข้ามหน้าคนที่ละหมาดแต่ถ้าหากว่าซอฟต์มันห่างซอฟต์ที่สองเนี่ยห่างหน้าแล้วเราจะไม่ข้ามหน้าเขามันมีห่างระยะไอ้เรื่องนี้มันห่างมากสูงกว่า3 เมตรนั่นมันจะไรแต่กรณีของตัวอย่างนี้นะซอฟต์มันติดกันแค่นี้นะคุณที่ดูนี่ก็ปลายเท้าตรงแรกนี่มันก็จะหนีมันจะหนีตอนนี้แค่ตรงนั้นแล้วคนก็เดินเฉยเลยเดินเฉยอย่างนี้ต้องระวังแต่ว่าอุลามะบางท่านบอกว่าข้ามหน้าคนที่ละหมาดโดยไม่มีความจำเป็นบาปใหญ่กันหรอกเป็นบาปใหญ่ก็จะสมัยคนรุ่นนี้บอกว่าเราญาณมุนมันรู้เดินมุสลิมเราญาณมุนมันรู้เดินมุสลิมما عليه من الإثم وانتظر 40 نفعاً أو كما قال في قام من وكل يوم يقوم بخام كل يوم من لمعه تغروه وخلوه يقوم بالدواعية ขาจะหยุดยืนหยุดไม่ข้ามเนี่ยซีซีนี่นะเขาจะทำซีซีนี่นะอบูเราะเราะห์ที่บอกว่าลืมวันที่นบีพูดว่าซีซีวันหรือซีซีสัปดาห์หรือซีซีปีนบีจะเอาไว้ลืมลืมวันที่นบีพูดว่าซีซีวันอันนี้ต่ำอยู่นะซีซีวันก็เยอะแล้วอ่ะที่ใครจะรอซีซีวันเนี่ยแต่ใครจะอยู่ว่าถ้ารู้ว่าผิดขนาดไหนนี่น่าจะรอทีที่แค่ทีที่วันนี้ก็พอแล้วความผิดความผิดความผิดแต่เราจะยกเว้นยกเว้นยังไม่ถึงความกับไม่สวดกับไม่ผิดนาดีนาดีนาดีหรือมัดหรือมัดคิดที่มีการเล่นหนาหนาเนี่ยคนเยอะโดยที่เลี่ยงแต่การเดินจะไม่ได้กับเหตุการณ์เดินข้ามคนละหมาดที่ไม่ได้คุณยกเว้นกันคนมาส่วนมากนะที่คนเช่นเช่นอันดานีเราเนี่ยมีคนไม่ยอมเว้นตู้มัสยิดนี่ตู้ระวังยกเว้นความจำเป็นเลยมันไม่เลี่ยงไปไหนไม่ได้เลยที่ไหนก็ละหมาดหมดแล้วเราต้องออกต้องตรงไปไหนอะอย่างนั้นเนี่ยบางกรณีก็จำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ต้องระวังต้องระวังพอดูแอนนะครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคนที่ดีนะแล้วน่าจะแต่งงานกันน่าจะแต่งงานกันนะโอ้ยมาอยู่ว่าไม่เห็นแต่งงานไม่เห็นแต่งงานแต่ท่านพระที่บอกว่าถ้าหมดสภาพความเป็นผู้ทำดีนะกรณีนี้ก็หมายถึงว่าต้องแยกกันแยกกันแล้วต้องบัดตัวแล้วสังคมเห็นแล้วว่าเออเรียบร้อยแล้วเป็นคนสามารถแล้วจะแต่งงานกันอันนั้นมาได้อีกสักหนึ่งนะแต่ท่านจะน่าอุณหภูมิว่าอย่างเงี้ยบอกว่าท่านสองคนทำจีนากันแล้วนะแต่เงินกันก็บอกว่าเรื่องเงินเนี่ยโอ้ยเงินจะมีแต่การตั้งนี่คนที่ได้คนที่จีนาจะหาคนที่ทำจีนากันเองมาแต่งงานกันแต่คนที่มาจากอุตสาหกรรมที่จะทำไม่กระทำเช่นนั้นเลยฮารอมจะมาที่จะทำแต่จะน่าอุณหภูมิมากแต่อันนี้นะที่เราวิเคราะห์ดูปัญหาในสังคมของเราส่วนแรกผมก็เลยคิดว่าเลือกทัศนะของอุลามะฮ์ที่อนุโลมเพราะแต่อันนี้ที่ให้คิดว่าอนุโลมให้แต่งงานคนที่ทำดีนะเฉพาะกรณีนะไม่ทุกคนที่ทำดีนะแล้วก็เออมีข้อใดนี้หรือคุณก็ทำใช่ต้องไปถามก่อนคิดว่าที่ให้ก็เฉพาะทุกคนที่มาถามแต่คนที่ไม่ถามยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาจะไม่เกี่ยวทำไมนะที่จะบอกเงื่อนไขต้องว่าตัวเองทำดีนะแต่คนนี้แล้วแต่หนีกันแล้วก็ไปอยู่กันแล้วอยู่กันแล้วก็จะมาแต่งงานกันไม่ได้ตัวเองจะต้องแยกกันนะแยกกันแล้วเตาบักตัวแล้วจะเรียบร้อยแต่พวกจะไม่เรียบร้อยจะเก่าไม่แต่งงานถ้าไม่สักตัวแบบนี้เนี่ยสังคมของเราคงจะเยอะมากเยอะมากกว่าที่เยอะมากกว่านี้แต่ต้องดูความเหมาะสมนะอันนี้ก็พอสำหรับคนที่กำลังฟังที่นี่หรือฟังเทปอยู่นี่นะตอนนี้ที่พูดว่าก็สำหรับคนที่มาถามตรงนั้นคนที่ไม่มาถามยังมีกรณีอย่างนี้ผมไม่คิดผมไม่ตัดเนี่ยไม่พูดว่าใครเขาไม่มีการอนุโลมใจงานเลยคนที่ทำจริงครับฝากด้วยสำหรับเรื่องคิดเรื่องคิดได้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแม้ในอายะห์นี้อามัลอัศศอลิฮ์ที่อัฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิลอัชชะรยานีบิชิดดะฮ์ท่านนบีบอกว่าในมุสลิมไม่มีวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดรับชอบให้เบาของพระองค์ด้วยกระทำความดีนอกจากสิบวันนี้สิบวันแรกของเดือนกันยายนนะครับเป็นวันที่ความจะคิดที่ความประเสริฐจนกระทั่งอุลามะฮ์ดังนั้นบอกว่าประเสริฐกว่าสิบคืนของในระดับของสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนมันจะได้แล้วนะแต่ถ้าเราดูต้องเขาบอกว่าวันของสิบวันแรกกันวันช่วงกลางวันเนี่ยประเสริฐกว่าสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน Let me cleanse the title of the Ramadan in front of the class. He cleaned that from the project on the paper and he cried. And I said, thank you. I'm lying. So then I got to tell you, you know, I'm not going to see what my life is on. This is really what it is. So you know what it is. I'm not going to do what I'm going to buy. If you want someone to have to live, you want to carry in the air with you, one way, one way, for that, some quality of food, and put on the lama. So the whole conducting to be a given can be. Don't you want to mean that that can be given to one, but if that's what I'm saying, can choose for that, choose that thing. ก็ยังไงก็มีปฏิทินที่นั่นเป็นวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปีนี้นะวันที่สิบสามสิบปี แต่ไม่มีข่าวว่าเข้าคนที่มีหายใจไม่ครบความเป็นไปได้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้พุทธหรืออาจจะเป็นวันพฤหัสมีโอกาสเป็นวันศุกร์นี้ก็มีท่านจะครบ30แต่ในสำหรับพรุ่งนี้เป็นคนที่ดูพรุ่งนี้30พรุ่งนี้9พุทธขนาดก็30วันศุกร์ก็เป็นวันที่หนึ่งจะเป็นวันที่หนึ่งสำหรับ10วันแต่ที่จิตของบุญหายใจก็จะเป็นวันอื่นก็มีโอกาสอาจจะเป็นวันที่19 30 31ธันวาคมนะครับก็วันกุมภาพันธ์นี้ก็จะอยู่ระหว่างนี้เหมือนกันที่89อย่างนี้นะครับก็ให้ติดตามดูนะครับสำหรับประกาศอาจจะโน้ตจำแต่ถ้าคิดถึงวันที่9วันกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีสองวันจะมีคนลุกนั่งความที่2ปีสามนะครับความจริงที่เราได้จำ2ปีเองที่ผ่านไปแล้วเมื่อปีตั้งต้นนั้นปีปัจจุบันตามไปที่นิสลามนะครับคนที่จะมีเป็นเดือนสุดท้ายนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องติดตู้นะตื่นนะลดละความผิดสำหรับ2ปีปีที่อดีตและปีปัจจุบันแล้วก็เรื่อง คุณบรรจุมีผลได้ได ้คุณบรรจุได้ได้ บอกว่า จุด หร ือว่าห้ามเจาะจงเจาะจงถึงที่เราบรรจุแต่ที่เราไม่ได้เจาะจงมันเพิ่มอับเกินก็เตือนด้วยเรื่องปีใหม่ปีใหม่ของเขาอะนะเรื่องขนมฉลองกันต้องรู้นะรู้ที่เราไม่รู้อยู่แล้วแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้ผมมาปีนี้เนี่ยมันมาช่วงอีกเลยนะมาช่วงอีกเลยเขากำลังย้อนตัดเส้นอะไรนะอะไรนะเวลาถอยหลังเนี่ยทุกถอยหลังมันจะก้าวหน้ากันนับเวลาเข้าดาวเข้าปีใหม่เราที่ เข้าดาว ก็อย่าปรากฏตัวใกล้สถานที่ต่างๆคืออะไรแบบนี้นะปรากฏตัวให้ประกาศอีกทีเดียวเป็นเวลาเป็นวิธีการคนที่ต่อต้านท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่บอกว่าอัลลอฮ์มีลูกเนี่ยพวกนี้กำลังฉลองกันอยู่เราจะไปยุ่งเขาได้ไงคนที่บอกว่าอัลลอฮ์มีเมียเราจะไปยุ่งเขาได้ไงหรือคนที่บอกว่าเนี่ยช่วงเวลาที่มันมีศาสนาซึ่งเลยพอมาย้อนหลังเนี่ยมันติดก้าแต่เด็ดนะพอดับไปไม่มีใครมีศาสนาทำอะไรก็ได้นะแต่ช่วงนี้มีเรื่องของตื่นตัวจากศาสนาจากจันทร์ธรรมจากศีลธรรมทุกประเทศจะทำอะไรก็ได้จะมีที่ต้องบอกว่าคุยอยู่ วิญญาณวันวาเลนไทน์และปีใหม่ที่พร้อมเสียตัวให้ติดจองเข้าในสังคมใดในเดือนนี้หลังหน้าที่จะแสดงว่าเป็นที่สังเกตเห็นการกระทำความชั่วต้องก็ต้องบอกว่าหลวงสิ่งไม่สิ่งดุจจะสิ่งตัวและกับสิ่งเกิดก็อยู่หน้าแต่ดูกระตุ้นนะแสดงความเห็นนะเราต้องกระตุ้นกระตุ้นในสังคมเลยนะมองภาพความชั่วของมันขึ้นยังไงเรื่องจิตการปีใหม่ขึ้นยังไงในตัวบอกลูกเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็ต้องคิดแล้วก็บอกสั่งสอนสังคมจริงของเราด้วยนะครับในคำถาม นี้กรณีที่ว่าเรากลัวว่ามันมีคนที่ชื่อประมาทนี้ใช่ไหมแค่เข้าเนี้ยร้อยแล้วเดี๋ยวจะเราหยุดทำซะก่อนได้ไหมหยุดทำก่อนทุกอย่างกลัวว่าเดี๋ยวจะเผลอไปถ้าตัด อ๋อใช่ตรงนี้กำลังถามว่าคนนี้อย่างว่าสำหรับคนที่จะเชื่อคุรบานนี่นะมันมีข้อห้ามว่าถ้าต้องเชื่อคุรบานสักทีเนี่ยก็งดตัดเล็บอะไรเนี่ยทีนี้นบีบอกว่าให้งดตั้งแต่วันแรกของเดือนสิงหาแล้วแรกนอนแรกนอนตรงนี้ในบางครั้งเนี่ยไปรู้ลูกในวันที่สองที่สามนี่ข่าวมันมาช้าเลยก็งดก่อนเกิดได้ไหมได้ครับแต่สำหรับคนที่ต้องเรียนเชื่อแล้วงดคุณเอาไว้อะก็เจอก็ได้ครับเวลาไม่รู้ว่ามันจะเข้าวันไหนได้เลยจ้ะมีไหมคำถามถ้าไม่มีเราขอยุติด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัชฮะดูอันนะ